مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچو روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچو اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں کو دکھا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے اکثر رہے اب رات کے غم میں بہتی رہے اکثر رہے اب رات کے غم میں روتی ہوئی وہ آپ مجھے میرے خدا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے وہ بہر ضیاء نظر کرم سوئے گناہ وہ بہر ضیاء نظر کرم جنت میں پہنچے میرے آقا بنا دے تقدیر جگا دے سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سہارا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اللہ ملے حج کی سی سال سعادت پدکار کو پھر دائم محبوب دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں تیرے دین کا دنیا میں بجا دے رب محمد میری تقدیر جگا دے سہارا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے سہارا مدینہ ہمیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جاگو دلال دو نگی ملو ملال دو سوزے بلال بس دنیا کے سارے لے دو بڑی صلی اللہ اللہ علیکا یا رسول اللہ علیکا یا حبیب اللہ. ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام وسائل بخشش سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں. افسوس وقت رخصت آقا مدینہ شریف سے واپسی کا جو منظر ہوتا ہے اس منظر کو پیش فرما رہے ہیں کہ جب ایک عاشق رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے کس قدر خوشی ہوتی ہے، کس قدر مسرت ہوتی ہے، لیکن جب وہی عاشق رسول اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت طلب کر رہا ہوتا ہے اور مدینے سے جدائی کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس عاشق زار کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو امیر اہل سنت اپنے اشعار میں بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی مدنی چینل کے ناظرین اس تصور میں گم ہو کر اس کلام کو سنیں کہ ہم بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور اب یہ جدائی کے لمحات ہیں، مدینے سے واپسی کا سفر ہے اور کاش ہم پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری ہو جائے جو ان اشعار میں بیان کی جا رہی ہے۔ دل رو رہا ہے، آکاش کے بارے ہے گنبد مدینہ تو بھول کھارا گے دائرے مدینہ آتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کا بڑا پیارا پرسوز کلام ہے. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکے تو اس کلام کو جھوم جھوم کر آنکھیں بند کر کے اور پڑھیے, انشاءاللہ بہت سرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا مصطفیٰ پھر عطا ہو پھر حاضری کا کر لو نظارہ میرے آقا کر لو نظارہ پھر آپ کی گلی کا کر لو بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ رے بنا دے پیسے تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے پیسے تو عاجزی کا علی کا یا مصطفیٰ رتا ہو اور میزان سب ہوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا، ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھے، مل کر نہ پڑھ سکے تو اس کلام کو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ عزوجل بہت لطف آئے گا. جو دے شاہ کو سر پرے کیا تو جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا چوچو ہے جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا چوچو ہے کیا جب اڑ اڑ کر جو پائے پیالی ہاتھ میں کیا جب اڑ اڑ کر جو پائے پیالی ہاتھ میں سنگرے رے باد شری مکانی ہاتھ میں مالک گوپاس کچھ رکھتے نہیں مالک گوپاس کچھ رکھتے نہیں پر دو جہاں ہے دو جہاں ہے خزانے ان کے پانی ہاتھ میں رے رے بات ہے شری مکانی ہاتھ میں حشر میں کیا مزے بار بار کے رضا حشر میں کیا کیا مزے بار بار لو رضا لوٹ لوٹ سنگرے رے بات ہے شری مکانی ہاتھ میں ہے لبے پیشی نرانی ہاتھ میں سنگرے رے سنگ رے رے بات ہے شری مکانی ہاتھ میں گیا رسول اللہ وسلم سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام. آئیے تمام اسلام بھائی اس کلام کو مل کر پڑھتے ہیں, انشاءاللہ عزوجل بہت ہی سرور آئے گا. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے چلے چلے پہ چھایا ہوا نور ہے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے نور سے سب پلا کی مامور ہے نور سے سب پلا اس کی مامور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کے کیا بات نور نور نام ہے نور کلیوں میں ہے نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں نور بازار میں نور گلیوں میں نور بازار میں

بنا ہے مزار نبی کے اسی میں بنا ہے مزار نبی گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سب سے گنبد کے جلووں میں قربان جاؤں سب سے گنبد کے جلووں میں قربان جاؤں بلکہ قربان ہے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے خاک طیبہ میں رہی ہے رب نے شفا خاک طیبہ میں رہی ہے رب نے شفا ساری بیماری جو ہے اس میں دوا ساری بیماری مرض دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے آج مجھ کو تمہارے مجھ کو تمہارے کرم کی شفا بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شفا بھیک دے دو مجھے اپنے غم کی شفا کہہ دو آقا تیری عرض منظور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے پھر مدینے کا رانی گلزار ہے اور مقدر سے عطار لشکر ہے پھر مدینے کا رانی گلزار ہے اور مقدر سے یہ پورے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی اعلی حضرت کے شہزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کروں گا. تمام بھائی میرے ساتھ دوسرے کے مل کر پڑھیں یا سنیں. بڑا پیارا کلام فرماتے ہیں. چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک فام دو دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو خیر سے دل خدا بلائے دونوں کرم ہمیں دکھائے خیر سے دل خدا بلائے دونوں کرم ہمیں دکھائے زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے شل کے جام دو میرے فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو اور ہاتھوں سے چار یاروں کے ہم کو ملے گے چار جام کہہ دو انشاءاللہ ہاتھوں سے چار یاروں کے ہم کو ملے گے چار جام دستے حسن حسین سے اور ملے گے جام دو دستے حسن حسین سے اور ملے گے جام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو ذات حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ذات حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو اور پی کے پیلا کے محشوں کچھ تو بچی کچی ہی دو پی کے پیلا کے محشوں ارے کچھ تو بچی کچی ہی دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک شام دو اور اب تو مدینہ لو بلا گنبد سبز دو دکھا اب تو مدینہ لو بلا گنبد سبز دو دکھا حمید و مصطفی رضا ہند میں غلام دو دو مصطفی رضا ہند میں ہے اب تو مدینہ لو گنبد سبز دو دکھا اب تو مدینہ لو گنبد سبز دو دکھا حمید و مصطفی رضا ہند میں ہے غلام گو حمید و مصطفی رضا ہند میں ہے غلام گو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشک پام گو دن ہے کھیلا ہوا وقت سحر ہے شام دو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے تو چنگے مالک دے گھر راکھی دے دے صابر کتے ننگے مالک دا در نہیں چھڈ دے بھاوے مارو سو جوتے اٹھ بولے آیا چلیا بازی لے گئے کتے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت علی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلام بھائی مل کر پڑھیے. ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے جس راہ چل گئے کوچے بسا ان کی مہک

اب تو تمہاری جانب آنے دو یا اب تو تمہاری جانب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، منقبت غوث اعظم پڑھنے سے قبل آئیے السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول سنتے ہیں. نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزیہ کا خلاصہ ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3، دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ نمبر 4، سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے۔ نمبر 6، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ نمبر 7، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 8، السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں آپ کے بچے، ہمارے غلام، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا اور اس پر زیادت نہیں۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے۔ اس نے السلام علیکم کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر اس نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سلام کا فوراً اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے، پہلے میں کہتا ہوں آپ بھی سن کر اسے دہرا لیجئے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ بھی اس کو دہرا لیجئے گا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ سلام کے احکام کے تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحہ کی کتاب سنتیں اور آداب حدیتن حاصل کیجئے اور پڑھیے، اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبۃ الحبیب، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے آزم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ کا، ہمیں دو آج ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے یہ رسائل تقسیم کرنے کی نیت کی ہے. غالباً یہ جوش ایمانی بھی ہے اور سیدی قطب مدینہ کی سیرت کے چند مدنی پھول ہیں, اور ساتھ یہ جوش ایمانی بھی امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا یہ رسالہ ہے. ان دونوں کا دیدار بھی کر لیں جن کو یہاں مل جائیں سعادت ہے, ورنہ انشاءاللہ نیت کر لیں کہ ان دونوں رسائل کو خرید کر پڑھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. صلاۃ والسلام. اندلیبی جھکڑتے گلو بل بل بل کو لڑاتا ہے گلستان عرب, چرچے ہوتے ہوتے جو بیاں پیارے مہک مہک مدنی منیر جہل بدر کے تو بدر کے تو بدر کے تو بدر کے تو جگمگا گل گل بنے حضرات درو مت جیتے نبی کے نورانی مت جیتے نبی کے نورانی مینار منبرو بچارا اور سنہری جالیا منبرو سبز گنبد کے مکی کو سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیارا سبز گنبد کے مکی کو ہزار جس جگہ دس ہزار اس بگوئی پاک کے سارے اس بگوئی پاک کے سارے مزار مدمرا میں تڑپتے ہیں جو ان پہ کرارو دل بگاڑو پہ کرارو دل بگاڑو ہاں پہ کرارو دل بگاڑو غسل کا بابا منظر کس کے در پر کیپ ہے جھوم کر کہتا ہے آتا جھوم کر کہتا ہے مرشد جھوم کر کہتا ہے مرشد کا

زمین و زمان